Hola, molt bon dia. Aquest dimarts molt possiblement ens tocarà obrir el paraigua a moltes més poblacions que no pas ahir a la tarda. Ahir recordem, per exemple, que van caure 8 litres per metre quadrat a Fornols de Cadí, 4 litres a Arcalís, al Principat d'Andorra, 3 litres al Prat de Guiló, a la Cerdanya, 2 a Puigcerdà o 1 litre per metre quadrat a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia realment molt insegur, matí bastant variable, amb força núvols, bastant espessos ja, núvols alts i mitjans, però serà a partir del migdia quan els ruixats aniran proliferant, s'extendran des del Pirineu cap als sectors del Prepirineu, fins i tot avui a la tarda i vespre doncs, podrà ploure també en molts indrets de l'interior, sobretot a la zona més propera a la franja de Ponent, el Segrià, les Garrigues, la Noguera, per exemple, ruixats irregulars, no plourà ni de bon tros tota la tarda, i avui ja amb una cota de neu propera als 1.700-1.800 metres, i és que baixen les temperatures entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir.